sepeli santo to mama nalebi yeye nalebi kama impaza na salini ni bambangie nakanga motema na kibisa basusi omoto nangai yatali mama wala munangai Yo wakina mayo, wana mayo Ya mangana Matata Eto na bina na zoto Kaipanta Nabangina kama kambo Mama,